двома вяжэнітыся, ой-ой-ой, стаў мой батько журытыся, ой, Боже мой. Стаў я жонку выбіраты, ой-ой-ой, запісалі ў салдаты, ой, Боже мой. Посадили на возочку, ой-ой-ой, самі сели з передочку, ой, Боже мой. І коника поганяють, ой-ой-ой, на рекрута споглядають, ой, Боже мой. Коб коничок не втомився, ой-ой-ой, коб рекрутик не згубився, ой, Боже мой. А вилучані двері, ой-ой-ой, там приймають кавалери, ой, Боже мой. Витюк перший, витюк п'ятий, ой-ой-ой, закричали, що прийняти, ой.